Sorry, dit is, ja, dit is een kort. 5 minuten of 10 minuten. Dit is gewoon voorbereiden voor de voorstelling. Voor 26 oktober. Komt toch een music erbij. Nog eens van draai erbij. Ja. Nu ga ik jullie vragen eigenlijk. Over toen. Wat was jullie eigenlijk? Toen, wat hebben jullie gedaan? Ik was thuis, ik was aan het slapen en de volgende dag op kantoor hoorde ik het op het nieuws en toen waren we erg geschokt. Weet je waarom ben ik hier gekomen? Nederland, iedereen zegt mooi land, veilig land. Maar dat ik ben dood gegaan. Mijn oorlog was een oorlog, mijn land was oorlog. Maar ik ging niet dood. Maar hier, ik kwam naar het paradijs, ik ging dood. Is dat eerlijk? Waar waren jullie toen? Televisie kijken, naar de nieuws. Het is een belediging, maar het is een vraag. De vraag blijft altijd hangen. Het is geen antwoord. Ik moet terugrekenen. Wanneer was ik en hoe oud was ik? Wat gebeurde er precies? Ik heb pas later over gehoord. Misschien was ik ook wel niet in Nederland zou kunnen. Maar ik ben later op de hoogte gesteld van deze drama. Ik ook, en ik was er niet, dat was duidelijk. Ja. We waren er niet. We wisten ook niet dat er zoiets bestond. Als containers waar jullie opgesloten waren. Ik wist niet of er containers waren. Ja, het waren zeecontainers. Het waren scheidhuizen voor de Surinaamse bollen. Ik ga jou ook vragen stellen, meneer Rioch. Waar was je toen? Kort vertellen. Nou, ik werd gebeld door de coördinator van actiefonds X-Y, Ene Tuur Elzinga. En die vroeg, wat moeten we hierover zeggen? We moesten het benoemen. En ik zei toen, dit is misdadige nalatigheid. En dat vind ik nog steeds. Ik heb daar ook gesprek over gehad met papa Sacco. Papa Sacco zag het anders. Die zei, het was een mistake. Maar het was geen mistake van de overheid. Het was bewuste, doelgerichte nalatigheid. Omdat het mensen waren die er niet mochten zijn. Papa Sacco noemde het een fout, een mistake. Maar dat ging meer over hemzelf heen. Hij had de fout gemaakt. Hij dacht dat je met zijn cultuur, zijn kunst en zijn waarde uit Senegal hier ook een soort van paradijs zou kunnen vinden. Voor hem was het paradijs misschien Afrika in Europa, Teranga in een tijd van verschrikking hier. En daar is hij van een koude kermis van teruggekomen. Maar hij bleef het een fout noemen. Hij was niet haatdragend, hij was niet rancuneus. Maar ik nog steeds een beetje. Naast de vrouw naast jou, ze spreekt Floor. Nederlands. Ja. Nederlands. Zeg je? Ja, vraag. Ja, ik kan het allemaal niet zo erg goed verstaan, moet ik zeggen. Zal ik het nog een keer zeggen? Van mijn taal of wat naar mijn stem? Nee, wat. De vraag is: waar was je eigenlijk? Waar was ik? Toen? Ik weet het niet meer. Dat is mijn enige antwoord op dit moment, want ik kan zo snel niet terugdenken. Ja. Dat is een grote vraag, ja. Ja, dat is een grote vraag. Ja. Ik word er ook door overvallen eigenlijk. Dat is misschien ook de bedoeling. Ja, maar dat betekent dat ik ook dan eigenlijk voor een zwart gat zit. Ja. Wit. Zo wit? Ja, die stoelen zijn wit. Oh. Zou je gaat? Ja, misschien is vertellen in Frans of niet? Aan die vrouw ja. En die man. La question qu'il pose, c'est où étiez-vous à l'heure de l'incendie? J'étais chez moi. Je was thuis. Je regardais la télévision. Kijk televisie in Dakar. Et je regardais les informations et j'ai vu que la prison à côté de l'aéroport a pris feu. Il y avait un grand incendie. Et Papa Saho m'avait dit auparavant qu'il était là-bas. Et auparavant quand, oui, avant l'incendie. Tu savais qu'il était là. Je savais qu'il était là-bas, emprisonné. Ze vertelde dat ze op het nieuws hoorde van de brand bij het Schiphol, bij het vliegveld. Ja. En ze wist dat Sacco, haar man, daar zat. Et quand j'ai vu ça, j'ai appelé tous les enfants, je les ai dit, la prison où était votre papa a pris feu. Je ne sais pas si lui, il en fait partie ou pas, des victimes, mais tout le monde était triste, parce qu'on ne savait pas si lui était arrivé quelque chose. Ze heeft al haar kinderen bij elkaar geroepen en verteld dat er brand was en dat ze niet wist of hun vader erin was gebleven of niet. C'est le lendemain qu'il m'a appelé, qu'il m'a dit, je sais que tu regardes tout le temps les informations à la télé et je sais que tu as vu l'incendie, mais je t'ai appelé pour te dire que je n'ai rien, je suis sauf, mais il y a 11 personnes qui sont décédées. Dus de volgende dag belde hij op om te vertellen van ja, ik weet dat je naar het nieuws kijkt en ik weet dat je de brand hebt gezien. Maar mij gaat het goed, ik mankeer niks. Maar er zijn 11 doden. Il m'a expliqué le cas de Robert avec qui il a échangé la cellule. Hij vertelde over Robert Ara, met wie hij van cel had gewisseld. De dag voor de brand. Il disait que ça le tourmentait beaucoup. En daar heeft hij heel erg onder geleden. Dat die jonge jongen in zijn plaats is doodgegaan. Oké, dat is goed. Dankjewel. Merci. Merci. Merci à toi. Die manier. Dankjewel aan jou. Hans. Hans, meneer Hans. Ik heb geen actieve herinnering aan waar ik toen was. Ik heb zitten rekenen. Het is de dag voor mijn moeders verjaardag. Zomers 20. 10, sorry. Ik had een baan. Als je klaar bent. Bart, ik weet het niet. Ik weet niet waar ik was toen ik het hoorde. Was het in het weekend of was het door de week? Het was een donderdag. Een nacht van woensdag. Het was voetballer ook. Ik denk een woensdag. Ik heb in die tijd werkte ik voor RTL. Zelfs op een nieuwsachtige afdeling, maar daar is mij niets van bijgebleven. Wel dat het was geweest, dat het erg was, maar ik heb geen enkel herinnering aan een telefoontje of wat dat is gepleegd door mij of ergens in mijn buurt. Bureau d'informatie. Terwijl ik wel wist dat het was gebeurd, dus maar op de een of andere manier is het helemaal buiten mij omgegaan op het werk, waar het onderdeel van het werk is natuurlijk, zo waarom. En al snel wist ik dat jij, Jo, daarbij betrokken was bij iets met de Schipholbrand. En ik kende Johan. En dat. Nou ja, en dan hoe het allemaal is gegaan, wat daarna allemaal kwam. En die rechtszaken en het, of een vloedje wel vanzelf brandt of niet vanzelf brandt. En al die dingen, dat kwam daarna. Maar van toen, 2005, weet ik eigenlijk helemaal niet. En die vrouw achter jou? Immaculé. Wat geef je nou jij? Waar was jij tijdens de kroon? Ja, ik was dan bij mijn zus. Ja, bij mijn zus of bij mijn vriend. Maar Tony begreep niet zo goed Nederlands. Ja. Maar ik geloof wel dat er iets gebeurt. Dat is het, maar. Het was elk. Ja, toen voor mij. Het was moeilijk voor mij. Ja, dus ik dacht, ja, omdat ik ben toch illegaal toen. Ja, was zo wel jij in Italië en Nederland. Gelukkig, nu ben ik niet mee. Ja, het is wel moeilijk. Hè? Ik ben nog steeds. Ja, maar ik weet niet, maar oké, als ik ben niet mee illegaal, ik heb mijn papier, ik kan overal naartoe doen. Als ik moet ergens naartoe, ben ik dan. Voor politie, ja. Ik ben iemand die houdt veel van muziek, maar eigenlijk kan ik niet meer. Ja, een paar veel mensen zijn, ja, dat was dat heel, heel moeilijk voor mij. Ja, dat is het. Ja. Legaal hier is niks. Ja. Dat is het. Dank je. Ik heb nog een korte vraag over wat heb ik net gedaan. Hebben jullie iets begrijpen of kan iemand iets vertellen? Wat deed ik? Wat hebben jullie eigenlijk ontvangen? Het was eigenlijk de taal van het lichaam, de stilte van de taal van het lichaam. Wat hebben jullie ontvangen van mij? Ik heb vooral gezien hoe je in de ogen hebt bewogen. In de ogen in de boom. Door in de lens te kijken. Dat vond ik heel mooi. En de kleding? Alles heeft betekenis hoor. Dus 10 minuten met alle seconden heeft iets betekenis. Ja. Vele kleding. Scout. Binnen. Deuren. Ramen. Het lichaam wilde eruit. Dakken. Was alles dicht. Maar ja. Alles dicht. Je aimé aussi quand il parlait comme un muet. Toen je sprak zonder geluid. Dat vond ze mooi. Dat is ook taal. Ja. Dat is ook heel lang. Ja, en was ook zoektocht van iets. Eigenlijk, de lege stoelen, 11, en de stoel, deze, de nummer 12 eigenlijk, van de overheid. Ja. De overheid gaat later interviewen met mensen. En gaat, sorry zeggen, wat schrijft. Ja, dat is het gekke met het monument. Het monument ziet er net zo uit, maar dan 11 zuilen met de namen van de doden. Ja. En op de plek waar Stalin nu zit, daar staat een steen. Van ik weet niet wat voor spul, een steen met de namen. En die is gezet door de mensen die verantwoordelijk zijn voor de Schipholbrand. Ja. Namelijk de overheid, de minister. Het is heel gek om een monument te hebben waar de slachtoffers en de daden bij elkaar zijn. Ik heb gezocht mijzelf eigenlijk, bij de stoelen, bij de ruimte, heb ik niet gevonden. Ik heb gezocht bij de mensen, bij de lege stoelen, bij de ruimte. Ik heb mijzelf niet gevonden. Ja. Daarom kom ik bij jullie. Nu ben ik klaar en dank u wel. Ja. Misschien 5 minuten, 10 minuten pauze en dan naar de film gaan kijken. Is dat een idee, Vince? 5 minuten? Ja. Even een chargement.